شکر بر شکر، چون بشد دل برای با یار وفادار شکر دید و چه بازی انگیخت، آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت، و از آن نرگس که با مردم هوشیار چه کرد جان شفق یافت زبی مهری یار، عشق من رنگ شفق یافت زبی مهری یار، خانه بی شفقت بی تانه بی شفقت بیر، که در این کار چکر چکر که با